Skalpel, artysta, który w tym roku nominowany był do Nagrody Fryderyka w kategorii Album Roku Elektronika. Muszę przyznać, że ja tutaj kibicowałem innej płycie, którą bardzo lubię i nieraz już Państwu mówiłem o tym, że to jedna z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli oczywiście Lockdown Spaces Mariusza Dudy, no, ale ten album również nie wygrał w tej kategorii, za to nagrodę zdobył Basz z płytą Noc, więc teraz utwór Miasto. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Zabieramy wszystko, gdy zapadnie noc. Nikt nas nie widział. Pakuj walizki, wyjeżdżamy stąd. O nic nie pytaj. Bo to miasto płacze, to miasto tracę bez żadnych bitew. Choć zechciałeś przyjechać zdrabniasz miastu imię, gdy cię tuli do piersi. To miasto jest niczyje i woła o cud. Zostań albo wyjedź, wiem, że liczyłeś na więcej. Ja już w drodze będę. Pakuj walizki, wyjeżdżaj stąd, o nic nie pytaj. Zabieram wszystko, gdy zapadnie noc, by nikt nas nie widział. Miasto i Basz, czyli laureat tegorocznego Fryderyka w kategorii Album Roku Elektronika. To jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Buzi. Cały czas czekam na Państwa myśli poranne pod adresem michal.kiermut@polskieradio.pl. I tak może nawiązując do tego, czego słuchaliśmy przez pierwszą godzinę, zadam takie pytanie. Który z muzyków grupy Queen jest Państwa ulubionym i dlaczego jest to John Deacon? A teraz Nowika. od dziecka i Nowika. Wspominałem Państwu już tutaj, że ten weekend, spędziłem w Gdańsku na United Arts Festival. Ostatniego dnia między innymi na scenie pojawił się Marek Biliński, nasz wspaniały muzyk elektroniczny. I pomyślałem sobie, że sięgniemy po jego muzykę dzisiaj, no ale tak nietypowo, bo będzie to utwór nagrany wspólnie z zespołem Xanax, utwór Duch. Xanax razem z Markiem Bilińskim. Nie wiem jak Państwu, ale mi się od razu tak zrobiło miło, jak usłyszałem na końcu tę charakterystyczną solówkę mugową, bo to taki klasyczny Marek Biliński, jakiego pamiętamy jeszcze z lat 80. No i tak widzę, że trochę przypadkiem nastał taki kącik polskiej muzyki elektronicznej, więc na zakończenie tego kącika jeszcze duet. Ania Rusowicz i Paulina Przybysz. We'll be right back. Widzenie. Ania Rusowicz i Paulina Przybysz. Na zakończenie tego kącika z polską muzyką około elektroniczną. Panie Tomaszu, nie tylko pan nie śpi. Swoją drogą pozdrawiam panią Ankę, pana Andrzeja, panią Krystynę, pana Pawła. A panie Mirko, w życiu bym nie krzyczał na kobiety. Jakżeż tak można? Serdecznie witam po urlopie i tradycyjnie pozdrawiam z drogi do pracy pana redaktora, zespół redakcyjny audycji i słuchaczy przy głośnikach. To od pana Wojtka z Piaseczna. A ja przechodzę do muzyki znanych, lubianych z lat 80. artystów, ale w tej współczesnej odsłonie, bo na przykład grupa Classics Nouveau ostatnio przypomniała o sobie, nagrywając nową wersję utworu Inside Outside. No to posłuchajmy. Inside, outside. Tak brzmi grupa Classics Nouveau w 2021 roku. Młodszym słuchaczom przypomnę może, że to był taki zespół, który w latach 80. Na świecie nie odniósł wielkiego sukcesu. Raczej uchodzi za taką ciekawostkę nurtu New Romantic, ale w Polsce mega gwiazda. Bywali u nas bardzo często. Zresztą Sal Solo, zdaje się, do dzisiaj pojawia się w naszym kraju. A jak bliski ten kraj był temu wokaliście i temu zespołowi? Myślę, że pokazał to na swojej pierwszej solowej płycie, gdy nagrał utwór Poland, Your Spirit Won't Die. Poland, your spirit won't die. Your Spirit Won't Die i Sal Solo. A swoją drogą, gdyby grupa Classics Nuvo powróciła do regularnej działalności, ja bym się chętnie wybrał na taki koncert. A państwo? No dobrze, ale wracamy do muzyki nowej artystów znanych z lat 80. Pamiętacie państwo takiego wokalistę w bardzo charakterystycznej fryzurze z rogami, z grzywką na pół twarzy? A Flock of Seagulls. Tak jest. Po grzywce i fryzurze już nie zostało śladu, ale grupa cały czas jest aktywna. Nie tak dawno nagrali kilka znanych utworów ze swojej przeszłości razem z czeskimi filharmonikami. I dzisiaj dla państwa z tej właśnie nowej płyty wybrałem utwór Space Age Love Song. Space Age Love Song i A Flock of Seagulls w orkiestrowym rozmachu. Sam nie wiem, jak to się stało, jak to możliwe, że redaktor Tomaszuk mnie uprzedził, no, ale skoro tak, to trudno, to będę jako drugi. To nowy utwór Duran Duran. Taki to radosny, nowy Duran Duran. O tym, że Kim Wilde jest cały czas aktywną artystką i nagrywa bardzo fajne rzeczy, to Państwo wiedzą, bo czasami tutaj sięgamy po te i stare, i nowe utwory Kim Wilde. No ale teraz kolejna, no może nie taka zupełna nowość, ale w miarę świeża kompozycja tej artystki, nagrana z inną ikoną lat 80., z Boyem George'em. Shine On. I believed love was a temple where our prayers were born every day. Precious dreams forever sacred. Now we feel them slipping away, but here we are. Found ourselves lost in the spaces between the moon and the sun. Now our world, fragile and naked, cries of tears on everyone. So stay with me. Kim Wilde i Boy George. Mało czasu, a jeszcze tyle pięknej muzyki przed nami, więc szybciutko nowy utwór od Billy'ego Idola. The bitter taste on my tongue. Too many holes, the damage done. Bittersweet, black on gold. Talk is cheap, or so I'm told. I'm gonna ride this bike to the edge of town, roll to the bridge with my eyes shut and spit at the stars and scream in the dark. Nothing I can do to change it now, but if I cut myself open,

Like You. To nowy Ray Wilson. No i muszę Państwa przestrzec. Tak bardzo mi się podoba ten utwór, że pewnie gdy będę się z Państwem widywał w najbliższym czasie, będę miał go przy sobie. A już za 9 dni cały album będzie z nami. 28 sierpnia ukazuje się płyta The Weight of Men. Płyta, na którą czekaliśmy bardzo długo. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Elżbieta Różycka, Michał Kirmuć i jeszcze właściwie jeden utwór, który musi się dzisiaj pojawić w tym wydaniu z muzyką Johna Deacona. Do usłyszenia. Dziękuję. Trzeci Polskiego Radia, za chwilę wybije 6. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik.